Bij de arme weer op de rug bij Irene Wüst. Zij aan zij na 700 meter. Het verschil is minimaal met Antoinette de Jong. 200ste van een seconde is Wüst sneller door de ronde 27,7 seconden. Dat was ook een tiende sneller dan de rondetijd van Antoinette de Jong. Je ziet al wel dat Wüst op de kruising ietsje met haar bovenlichaam. En dat is altijd een beetje de valkuil voor haar naar beneden toevalt. Shikova komt ook weer terug in de binnenbocht. Wat dat betreft rijdt de Russin hier ook een goede 1500 meter. Lijkt het. Shikova neemt het commando zelfs over. De bel klinkt voor de laatste ronde. De ronde van Shikova inderdaad een tiende sneller dan die van Wüst. En 14e sneller maar liefst dan die van Antoinette de Jong. En nu moet Wüst het voordeel pakken van die laatste binnenbocht. Nu moet ze gaan proberen om op de kruising dat gat met de Russin Shikova te gaan dichten. Daar slaagt ze redelijk in. Ze gaat de laatste bocht in met een kleine achterstand. En nu, halverwege de binnenbocht, komt Irene Wüst met haar ervaring onderdoor gesneld bij Shikova. De voorsprong net op de Jong was groot. Wat gaat Wüst hier doen? 1.53.76 is het de kloppentijd. En ze komt daar 1.52. Goeie genade. 1.52.81. Wat een supertijd van Wüst, zeg. Irene Wüst 1, Shikova 1.53.41 op de tweede plaats. Maar wat een niveau laat de Olympisch kampioene hier zien op de 1500 meter. 1.52.81 rijden in Insel. Dat is echt subliem. Lollobrigida daar komt nog. Takagi komt nog. Brittany Bowe en Lalenkova komen nog. Maar die schrikken zich rot als ze naar het scorebord kijken. En als ze zien, 1.52.81. De tijd waarmee Irene Wüst na 10 ritten op de 1500 meter aan de leiding gaat. NPO Radio 1. We hebben het uitgebreide nieuwsbulletin van 3 uur even uitgesteld. Dat gaat naar 3:30, maar wel de hoofdpunten van het nieuws nu even, hè, Dorald? Die doen we nu in een minuutje, ja. In Opdam in Noord-Holland zijn 4 doden geborgen. Die zaten in een auto die te water was geraakt. Wanneer dat is gebeurd is nog niet duidelijk. Voorbijganger ontdekte de auto rond het middaguur. De identiteit van de slachtoffers is ook nog niet bekend. Wel heeft NH Nieuws gemeld dat er volgens de politie sinds gisteren 4 vermisten staan geregistreerd in de buurt van Opdam. Turkije wil dat China de kampen sluit waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die verwant is met de Turken. In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. Turkije spreekt van een grote schande voor de mensheid. Henk Grol heeft de halve finale van het Grand Slam toernooi judo in de categorie boven 100 kilogram verloren van de Japanner Hisayoshi Harasawa. Grol is de enige Nederlandse judoka die wist door te dringen tot de finale rondes. Het weer nog bewolkt, regenachtig, 6 tot 10 graden. Vanmiddag gaat het weer harder waaien, aan zee hard of stormachtig. En pas later vanavond wordt het vanuit het noordwesten weer droger. Verkeersinformatie René Passet, hoe staat het op de A27? Ja, nog steeds slecht. Een half uur in saai in de file van Breda naar Utrecht tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos vanwege de spoedreparatie. Radio 1, NOS langs de lijn. Terug naar Insel, naar de ontknoping, want die zit eraan te komen van de 1500 meter na die geweldige tijd van Wüst. Nou, ik ben nog altijd onder de indruk. 1.52.81, maar 18e van een seconde boven het Nederlands record. Dat staat op naam van de vorig seizoen gestopte Marit Leenstra. 1.52.06, het is de snelste tijd ooit gereden buiten Calgary en Salt Lake City. De 2 snelste banen ter wereld. En we kijken nu naar Mio Takagi. Vooral naar Takagi, de wereldkampioen allround van het vorige seizoen. De vrouw die bij het vorige WK derde werd op deze afstand, 2 jaar geleden in Gangneung. En op de Spelen tweede werd achter Irene Wüst. Ja, je moet er maar aan gaan staan als je net Irene Wüst zo hebt zien vlammen naar die 1.52.81. Takagi tegen Lollobrigida, die op het Europees kampioenschap derde werd. Maar in dit toernooi op de 3000 meter geen schim was van de vrouw die ze daar was. Ze werd slechts 11 op de 3 kilometer. De laatste ronde gaat in en Takagi rijdt een ronde 28.9. Dat is goed. Dan pakt ze 2/10 terug op Irene Wüst. Maar ze heeft nog altijd een achterstand van 4/10 van een seconde. Ze heeft ook geen richtpunt op de kruising. Ze kruist voor Lollobrigida langs. Ze heeft nog wel snelheid, dat zie je. Je ziet dat Takagi nog wel snelheid over heeft. Ze probeert nog te versnellen, ook in de laatste bocht. Maar ze ligt nog altijd achter op het schema van Irene Wüst. Mio Takagi nu met beide armen los. 1.52.81, de tijd van Wüst gaat niet verbeterd worden in deze voorlaatste rit. Takagi rijdt wel sneller dan Shikova de Jong en de anderen. En dus hebben we nog 1 rit te gaan. En staat Irene Wüst met haar 1.52.81 nog altijd aan de leiding. Mio Takagi rijdt namelijk 1.53.32 en staat tweede. Ja, die rit zometeen, dat is er eentje met Brittany Bode. En die zou Wüst nog kunnen pakken, Anouk? Ja, dat zou je op voorhand zeggen inderdaad. Maar met deze tijd dan sta je toch wel iets anders aan de start dan wanneer er niet zo hard gereden is. Ja, want dit is een intimiderende tijd, ook voor Bo. Nou, zeker. Ja, dat heeft zij op Laagland ook nog nooit gedaan. Het Laagland wereldrecord was de tijd van Irene Wüst die ze in Heerenveen reed in december, 1:53.3. En ja, daar zit gewoon een halve seconde onder nu. En dan moet je nog beginnen. Dan sta je aan de start en dan weet je dat je die tijd moet gaan rijden. Dat is wel pittig. Ja, ontzettend knap van Wüst natuurlijk. Met de hele voorbereiding die ze heeft gehad. Die niet... Nou, en zeker na een 3 kilometer die toch niet helemaal lief zoals ze wilde. En dat je dan nu op een 1500 meter, wat toch wel net even meer haar afstand is natuurlijk. Maar als je dan dit laat zien, dat is echt ontzettend knap. Wordt de Olympisch kampioen ook de wereldkampioen, Sebas? Het zou zomaar kunnen. Alhoewel, ja, de statistieken zijn in het voordeel van Brittany Bowe. Dit is het 19e wereldkampioenschap afstanden. En de 18 voorgaande edities in die 18 voorgaande edities. Terwijl Brittany Bowe vertrokken is nu voor de laatste rit tegen Evgeny Lalenkova uit Rusland. In de 18 voorgaande edities was maar liefst 9 keer de winnares van de 1000 meter. Ook de winnares van de 1500 meter. En dat gebeurde de laatste 3 edities ook steeds. Brittany Bowe flikte het 1 keer in Heerenveen 2020. 15. En wij gaan naar Armand, Groningen-Vitesse. Armand, wat is er? Gelijkmaker van Osama Darfalou. Voorzet vanaf de rechterkant. Uitstekend verlengd door de Algerijnse spits. 1-1 in Groningen. Terug naar jou, Sebas. De ontknoping in Insel. Met de wereldkampioenen van gisteren op de 1000 meter. Die 55 honderdste van een seconde sneller opent dan Irene Wüst. Het is een do-or-die-rit die Brittany Bowe hier laat zien in Insel. Ze gaat ervoor. En dan maar eens zien of ze dat gaat vasthouden in die ronden. Die volle ronde, die 3 volle ronden van de 1500 meter. Nou, de eerste volle ronde zit erop. Net dus 55 honderdste sneller dan Wüst. Ze breidt de voorsprong uit met 500ste van een seconde. Naar 16e van een seconde. 52-67 voor Brittany Bowe. Die helemaal geen kind heeft aan haar tegenstandster. Aan Evgenia Lalenkova. Bowe, na een hele moeilijke periode van 1,5 jaar. Met allerlei blessures, hersenschuddingen. Ze viel flauw op de meest vreemde momenten. Weer helemaal terug. Dat heeft ze dit seizoen laten zien. Ze heeft het gisteren laten zien. Maar is ze niet veel snel van start gegaan. Ze is bij de bel nu. De net 16e voorsprong op Wüst. En de voorsprong loopt terug. Ze is de helft van de marge kwijt. Het is nog 0,3 van een seconde. De laatste ronde is ingegaan. Na een ronde 29,5 seconde van Brittany Bowe. En zij heeft geen voordeel van de laatste binnenbocht. Zij heeft het nadeel van de laatste buitenbocht. Brittany Bowe is daar nu aan begonnen. En voor mijn neus kijkt Irene Wüst met alle spanning op haar gezicht toe. Met Wouter Oldeheuvel erbij. De assistentcoach van Peter Kolder. Hier komt Brittany Bowe. De laatste 50 meter. En ze lijkt nu iets achter te liggen. 1:52.81. Die tijd gaat er niet aan. Irene Wüst is wereldkampioene. Voor de 4e keer in haar loopbaan. Op de 1500 meter. Want Brittany Bowe rijdt in 1:53.37 naar de 3e plaats. Het goud is voor Wüst. Het zilver voor Takagi. Het brons voor Brittany Bowe. Irene Wüst wijst naar boven. En ze huilt. Ze huilt met de handen voor de ogen. Een zeer emotionele wereldtitel die Irene Wüst hier behaalt in de winter dat ze haar grote vriendin verloor, Paulien van Deutekom. Wüst zwaait naar het publiek naar deze prachtige wereldtitel. De Olympisch kampioene slaat toe in Insel in een onwaarschijnlijke tijd. 1:52.81 pakt zij voor de 4e keer in haar loopbaan de wereldtitel op de mooiste afstand misschien wel, de 1500 meter. En het is een titel ook dus met heel veel emotie. Ja, Anouk van der Weijden, dat kan het je vierde titel zijn, maar dit zou wel eens de belangrijkste of de mooiste kunnen zijn. Ja, ik word er een beetje emotioneel van helemaal. Het is echt, als je haar emotie nu ziet, dit is voor haar ook echt heel onwerkelijk dat het nu weer lukt. En ze heeft dat barenkoor wat ik net over had in Heerenveen voor Paulien gereden. En ik denk dat deze natuurlijk 100% weer voor Paulien is. En ik vind het echt heel knap dat je dat op dit moment kan. En ze heeft gewoon een hele sterke rit gereden. En ik denk dat ze het echt gepakt heeft in dat tweede rondje. Daar beperkte ze haar verval heel goed. Wat eigenlijk Antoinette de Jong en Brittany Bowe allebei niet heel goed konden. En daar heeft ze hem gebakt. Ja. Hier gaan de rillingen een beetje door de studio, Sebas. Ja, hier ook. Ja, bij mij ook eerlijk gezegd hoor. En ik kijk nu helemaal naar de andere kant van de baan, zeg maar de bocht naar de kruising. En daar staat Irene Wüst nu aan de boarding. En ze omhelst daar talloze vriendinnen van haar. Dat is de vriendenclub waar ook Paulien van Deutekom van deel uitmaakte. Oud schaatsters onder wie Andrea Nuit, Wieteke Kramer. Ze hebben allemaal knalgele jassen aan. Jassen die ze ook altijd droegen als ze met elkaar op wintersport gingen. En zij zijn hier om Irene Wüst te ondersteunen. steunen. En zij vieren op dit moment dat emotionele feest met Irene Buust. Na behalen van die wereldtitel op de 1500 meter. Heel eventjes weg naar het voetbal. Groningen-Vitesse, Armand Vitesse op gelijke hoogte gekomen. Ja, de 1-1. Die was vrij gemaakt door de spits. Darfalou, voorzet was vanaf de rechterkant van de rechtsback Karafayev. En hij nam hem ineens vanuit de lucht. Verlengde hem keurig een beetje vergelijkbaar maar eigenlijk met de goal aan de andere kant van Sierhuis. Daar kwam de voorzet vanaf links. En ook Sierhuis verlengde hem prima in de verre hoek. Het waren twee echte spitse goals in deze wedstrijd. 39e minuut. 1-1 doelpunt dus van Sierhuis en Darfalou. En het is in balans nu bij Groningen-Vitesse. Groningen na sterk begin. Eigenlijk niet erg verzuimd om door te drukken. Laat zich ook wat meer achteruit drukken nu. En hier komt een kans aan voor Vitesse. Een hele strakke voorzet vanaf de linkerkant van het veld van Clark. Die dan nog bijna kan worden binnengelopen daar voorin. Maar uiteindelijk gaat die bal net een metertje over. Voorlopen tegenaan. Het is echt een kiezelharde voorzet van Clark. Die geeft er gewoon een zwengel aan en hoopt dat er dan iemand tegenaan loopt. Dat is Voor die nog zijn voet uitsteekt en het bijna binnenschiet. Als hij het doet, is het een schitterend doelpunt. Nu is het iets wat bijna een schitterend doelpunt was, laat ik het zo zeggen. Het blijft dus 1-1, maar Vitesse in deze fase van de wedstrijd wel de iets betere ploeg. Is ook niet gek, afgaande bestand op de ranglijst natuurlijk. Vitesse 5, de Groningen 15e. Maar de afgelopen weken heb ik wel het gevoel dat Groningen in de stijgende lijn is. Hier komt toch weer Vitesse aan met Bero in het 16 meter gebied. Slechte paas dan op Darfalou. Die voor de goal staat. Bero probeert de bal om binnen te houden. Wordt op de huid gezeten door Chabot. Bero gaat liggen. Is daar iets aan de hand? Kuipers staat er bovenop en vindt van niet. Duel gaat gewoon door. Wie wint het dan? Chabot gaat nu ook liggen. Er gaan nog 3-4 mensen liggen. Het lijkt nu op Mesh aan de linkerzijlijn. Nou, dan fluit Kuipers uiteindelijk toch. En gaat één iemand een vrije trap krijgen? Nee, gewoon een ingooi. Niets aan de hand, zegt Kuipers. En die ingooi die is dan volgens mij gewoon voor Vitesse. Ah ja, hij laat lekker doorgaan. Björn Kuipers, die ingooi mag aan de linkerkant nu inderdaad genomen worden door Vitesse. Door Navarone Foyan. Er zijn wel felle duels die daar even afgehandeld worden aan die zijlijn. Vitesse heeft inmiddels gegooid. Bal belandt in de achterste lijn bij Van der Werf. Nu fluit Kuipers wel. Omdat er wel een overtreding is gemaakt in een 16 meter gebied van FC Groningen op een Groninger. Overtreding is dus van Vitesse. En er is een blessure aan het hoofd. En dan fluit de scheidsrechter dus altijd even af. Dat gebeurt nu dus ook. Ludovic Reis is de man die daar in de mangel komt. En die moet even opgelapt worden. We voetballen nog 5 minuten in de eerste helft. Groningen-Vitesse is 1-1. Emme dan tegen ADO. Ik weet zeker dat Andy Houtkamp diep onder de indruk is van Emme. Maar ook zich verbaast over het tamme ADO Den Haag. Ongelooflijk. Ze worden aan alle kanten voorbij gestreefd door Emme. Zowel tactisch, technisch inzet, het knokken. ADO dus. Want het staat 2-0 voor Emme. Het had 4-5-0 moeten zijn. Grote kansen voor Bannink net naast en Jansen net naast. En nu een hoekschop van Kaflan voor Emme. Bal voor het doel met één vuist is het de keeper Robert Swinkels die de bal wegtikt. En de ene na de andere mooie aanval is er. Maar met name het gemak waarmee Emme steeds in balbezit komt. Als ze wat feller zitten op de bal bij ADO spelen. Als ADO balbezit heeft. De bal is over de zijlijn gegaan. En diezelfde Kaflan moet helemaal vanaf de rechterkant komen. Om aan de linkerkant halverwege de helft van ADO Den Haag de bal te gaan gooien. Publiek vermaakt zich natuurlijk uitstekend. 2-0 voor. En we zitten vlak voor rust. En weer een aardige avond. Nee, niet aardig. Want Kaflan probeert de bal wel binnen te houden. Maar de bal rolt over de achterlijn. En als je met 2-0 tegen ADO gaat rusten. Dan doe je het gewoon goed als Emmer zijnde. Zeker ook gezien het spel in de eerste helft. Nog 2,5 minuut tot de rust. En Emmer leidt volkomen verdiend. Had veel meer moeten zijn met 2-0 tegen ADO. Groningen-Vitesse, Arman. 4 minuten nog in de eerste helft. Ingooien Groningen bij een 1-1 stand aan de linkerkant van het veld. Belhassani biedt zich aan. Die krijgt de bal ook. Belhassani probeert de bal te chippen op Sierhuis. Dat lukt niet. Toch misschien nog een kans voor Groningen. Voor Te Wierik. Nee, die ontstaat niet. Te Wierik die vandaag als rechtsback speelt. Niet als centrale verdediger. Vanwege het ontbreken van Zeefuik. Groningen met Memisevic. Die in linie is teruggezakt. Van het middenveld naar de verdediging. Die geeft de bal naar voren. Naar de linkerkant. Naar Handwerker. Komt alleen niet aan. Dus onderschept Vitesse met Karafayev. Die probeert de bal ook weer naar voren te schieten. Overigens nog niet gememoreerd deze week in Groningen. Was een interessante. Want deze week werd bekend, terwijl het spel even stil ligt vanwege een overtreding gemaakt op Voor. Dat er een nieuwe algemeen directeur is gevonden. Hans Nijland wordt opgevolgd door Wouter Gudde. De commercieel directeur is dat nu van Excelsior. Dat is een hele jonge, ambitieuze bestuurder. En hij gaat dus aan de slag. De zoon natuurlijk van Erik Gudde. Vanaf volgend seizoen bij FC Groningen. Stopt al volgende maand bij Excelsior. En hij dus de nieuwe man. Dat is een heel andere persoonlijkheid duidelijkheid aan Hans Nijland. Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Hugo. Van Wouter Gudde als opvolger van Nijland. Hij staat bijzonder goed aangeschreven, Gudde. Ik weet zeker dat hij een goede loopbaan tegemoet gaat. En van Excelsior naar Groningen, dat lijkt mij een prachtige stap. Zijn vader is natuurlijk de baas van de KNVB, om het maar zo te zeggen. Hij heeft bij Feyenoord gezeten. Dus het bestuurdersbloed, het directiebloed, dat vloeit daar door de aderen. Overigens kon Gudde ook heel goed voetballen. Ik heb hem zelfs bij Sparta nog achterin zien spelen. Ja, een echt voetbaldier. En hij heeft Excelsior voortreffelijk geholpen met zijn kennis. En jonge kerel. En vooral commercieel heeft hij Excelsior geen windeieren gelegd. Ja, hij is natuurlijk niet de echte baas bij Excelsior. Dat is Ferry de Haan. Hij is de commercieel directeur daar. Ik ben altijd wel benieuwd als je als uit Rotterdam, hij is een Schiedammer volgens mij, dan naar Groningen verhuist. Dat is echt wel een beetje een aparte wereldje. Ik ken daar nog wel een verhaal over. Rob Jacobs ging er ooit heen. En zijn Rotterdamse directe aanpak, daar moesten ze af en toe wel aan wennen hoor, in het Groningse. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat. Maar goed, inderdaad wat jij zegt, hij staat heel goed bekend. Dus hij gaat het proberen bij Groningen. 2 minuten nog in de eerste helft. Er gebeurt ook niet al te veel op het veld, waardoor wij deze vrije discussie kunnen hebben, Hugo. 1-1 vlak voor rust. Nog heel eventjes kort voor rust naar Emma Ado, Andy. Ja, er moet nog heel wat gebeuren na rust. De rust zal over. Even kijken. 1 minuut ingaan, want we krijgen 1 minuut extra tijd op dit moment. Dan zal er heel wat moeten gebeuren bij Ado. Want zoals gezegd, Emma veel en veel beter dan de Hagenaars. En weer is het balbezit en weer gaat Kanon bijna in de fout. En kan Sven braken, want wat is dat een fijne voorhoede nu met Banning rechts. Jansen vanaf de linkerkant komen ten Brake in de spits. Daarachter Michael de Leeuw. Dat zijn toch wel 4 hele fijne voetballers hoor. Want Brake deed het heel goed bij NEC. En het verbaasde me dat hij niet vaker daar in de basis stond. Want hij zat ook wel eens op de bank. En nu krijgt hij dus een basisplaats bij Emmen en voldoet uitstekend volgens nog. Weer is het balbezit voor Emmen? Nee. Want Meijers kan de bal aan El Kayati geven. El Kayati, slechte bal weer zeg. Zomaar inleverend. En dan kan er niet meer aangevallen worden door Emmen. Want het geluid klinkt van het fluitje van scheidsrechter Dieperink en de muziek. En dus gaan we rusten. 2-0. Emmen leidt tegen ADO Den Haag. Even verderop. Rolt de bal nog, hè Arman? Ja, nog een seconde of 30. Misschien ook nog wel wat extra tijd. Hoewel het spel niet heel veel heeft stilgelegen. Groningen probeert de bal weg te halen van de eigen helft. Dat lukt nog niet. Nee, dat lukt zelfs helemaal niet. Want de ingooi is voor Vitesse. Die dacht Doan toch zelf te willen nemen. Maar dat mag niet. Vitesse gooit dus de laatste 20 seconden in de eerste helft. Die best aardig is geweest. Begin was voor Groningen. Leverde een fraaie goal op via Sierhuis. Daarna heeft het Vitesse toch zelf ook weer een beetje laten terugkomen in de wedstrijd. Vitesse dat ook wel beter ging voetballen na die 1-0 leveren uiteindelijk de gelijkmaker op van Oussama Darfalou. Zijn 5e goal van het seizoen van de Algerijnse spits. Vitesse wacht heel lang met het nemen van die ingooi. Zo lang zelfs dat Kuipers naar de man komt lopen die de ingooi wil nemen, Max Clark. En zegt, geef mij die bal maar. Ik ga gewoon naar binnen. Ik weet niet wat jij doet, maar ik ben er wel klaar mee. Het is rust in Groningen. En de ruststand bij Groningen-Vitesse is 1-1. Dat zal het. Chris Wobbe in het matchcenter in Engeland ook wel rust zijn. Bijna rust in Brugge bij de Brugse Stadsderby. Het begon natuurlijk al met die 1-0 voorsprong voor club. Maar Cercle kwam op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van notabene Soufiane Amrabat 1-1. En uiteindelijk een assist van Ruud Vormer vlak voor de rust in het Jan Breydel Stadion. Op Sybe Schrijvers zorgde weer voor een hernieuwde leiding voor club Brugge. Dat dus met een voorsprong de rust ingaat in die Brugse Stadsderby. Dan in Londen op Wembley staat Tottenham 1-0 voor door een doelpunt met een hoog Ajax gehalte. Een kopbal van David Sanchez op een voorzet van Christian Eriksen. Zorgt nu dus voor de voorsprong voor Tottenham Hotspur. En dan gaan we natuurlijk ook nog even kijken bij het short track waar Schulting opnieuw een finale pakt. De 500 meter, de A-finale van de 500 meter. Van Rijven schaadt de B-finale. Ze stond daar heel vaak op het bovenste treetje van het podium. Maar dit zal ook voor die veelwinnaar Irene Wüst een ontzettend bijzonder moment gaan worden zometeen, Sebastian Timmerman. Ja, dit is een hele bijzondere medaille. Na deze winter alles wat zij heeft meegemaakt. Die hele moeilijke tijd die achter haar ligt. Ze had er natuurlijk sportief gezien last van tijdens het Europees kampioenschap. Knap dat ze daar reed in Colombo. Toen kwam het er niet uit naast het podium. Terwijl we kijken naar Brittany Bowe die de bronzen medaille in ontvangst heeft genomen na de 1500 meter hier in Insel. We zijn onder de indruk van het rijden van Irene Wüst. Echt de manier waarop ze hier naar deze tijd is geknald. 1.52.81 is heel bijzonder. Mio Takagi, de nummer 2 in 1.53.32, een halve seconde achter Irene Wüst, krijgt op dit moment de zilveren medaille omgehangen. En dan is daar het moment dat Irene Wüst, die nog altijd aan het snotteren is, uiteraard klaarstaat om niet voor het eerst op de hoogste treden te gaan plaatsnemen. Haar vierde wereldtitel op deze afstand. Maar nog nooit eentje met zo'n verhaal als deze. In een baanrecord, in een waanzinnige tijd van 1.52.81. Met grote overmacht, met klasse, met uitstraling en een traan. Irene Wüst springt nu op het hoogste treden. De hoogste treden van het podium. Wijst weer richting de lucht. Praat wat woorden en zwaait daarna naar het publiek. Geeft de kushandjes naar de vriendinnengroep die helemaal aan de andere kant van het stadion staat. In de bocht tussen de kruising en het stuk waar je het rechte eind weer opgereden komt. Ze heeft de gouden medaille omgehangen gekregen. De eerste gouden medaille behaald door een vrouw. Dit toernooi op een individuele afstand. Ze heeft hem gekust en ze blaast nog eens een keer. Irene Wüst die de hoofdband zo af zal gaan doen. Dat doet ze nu. En dan gaan we luisteren naar het Wilhelmus hier in Insel. Sereen zongen de Nederlandse fans mee. Irene Wüst deed dat ook. En staat geëmotioneerd bovenop het podium. De Nederlandse ploeg heeft het zesde goud binnen van dit wereldkampioenschap. Er zijn nog drie afstanden te gaan. Maar deze afstand is het verhaal van deze zondagmiddag. Deze gouden medaille van Irene Wüst. Ja, wij kijken er ook naar Anouk van der Weijden hier vanuit de studio naar het podium in Insel. Ja, een emotioneel moment natuurlijk. Ja, zeker. Hoe zie jij deze titel voor haar? Zij is natuurlijk bij het EK Allround in Colalbo kon ze het niet voor elkaar krijgen. Wat natuurlijk echt heel logisch is. Haar voorbereiding was daar helemaal anders geworden door het overlijden van Paulien van Deutekom. En hoe ze zich herpakt heeft, dat is heel knap. En ik denk eigenlijk stiekem dat ze zelf ook niet verwacht had dat ze dit nu alweer zou kunnen. Dat ze daar nu alweer zo sterk voor zou zijn, omdat je toch een trainingsblok hebt gemist. En ja, zij houdt natuurlijk heel erg van hard trainen en heel erg houdt zij altijd vast aan haar schema's. En als je dan een beetje een gat hebt in je schema, dan doet dat ook iets met je zelfvertrouwen uiteindelijk. En je bent met je hoofd natuurlijk gewoon met hele andere dingen bezig. En zij heeft, laat ze nu zien, zo'n sterke basis staan. Dat ze zelfs daarmee kan zij gewoon wereldkampioen worden hier. Ja, je kan natuurlijk ook heel veel motivatie daaruit halen. Ja, dat zal in haar geval ook zeker, ja. Zeker gebeurd zijn. Zij wil, zij heeft toen inderdaad ook met dat baanrecord enorm verrast. En nu weer, zij wil dat zo graag aan Paulien laten zien. Voor Paulien laten zien. En dat kan ze en dat is heel sterk. We kunnen even naar haar gaan luisteren, want Steven Dalebout staat bij haar. Iedereen enorm gefeliciteerd. Ja, die race was bijzonder, maar wat daarna met jou gebeurde was ook bijzonder, hè? Ja, dit is natuurlijk wel best wel beladen. En deze is zeker voor Paulien. Je rijdt hier een rondje uit. Al jouw vriendinnen zijn hier ook. Ja, we zouden met Team Nuit, met z'n negenen, naar Insel. Want nadat Paulien ziek werd in de zomer was al wel duidelijk dat de jaarlijkse skiptrip lastig ging worden. Ze hadden bedacht om met z'n allen naar Insel te gaan. En als ik dan zou rijden, dan zouden ze mij aanmoedigen. Dus ja, de trip stond al geboekt. En helaas was Paulien er niet bij. Maar dan des te mooier dat we het wel zo samen kunnen vieren. Ja. En ook de afgelopen dagen, heb je dan ook nog wel contact met die vriendinnen gehad? Of bereid jij je dan ouderwets afgezonderd voor op zo'n race? Nee, zeker veel contact gehad. We hebben heel veel steun aan elkaar. En ik zag gisteravond nog even in mijn hotel geweest. En gewoon even kletsen en ouderwets lachen. En met een lach en een traan. En het gaat elke dag wel over Paulien. Eigenlijk is deze wereldtitel in alle opzichten anders dan al die wereldtitels die je hiervoor hebt gehaald? Ja, absoluut. Ja, dit is wel de mooiste. En ik was super zenuwachtig, juist omdat ik het zo graag wilde halen voor Paulien. En het is ook nog Paulien een favoriete afstand. Dus Mooier kan niet. En jij wist al de hele week dat het hier, dat het hier vandaag moest gebeuren. En niet op de 3, maar op de 1500. Ja, zeker. En, ja, daar leef je dan naartoe, maar ja, dat moet je nog wel even doen. En, ja, en je deed het even. Ja, maar... Het was een, wat ik zeg, een bijzondere race ook. Ja, ik weet nog niet zo goed waar hij vandaan kwam. Want ja, uiteindelijk is het pas wat is het, 5 weken geleden of zo. En nou ja, ik heb allemaal gezien dat het... Nee, het doet gewoon heel veel met me. En toen was ik echt verre van goed. Dus ja, zo goed mogelijk met goede en slechte dagen voorbereid op dit WK. En als er dan zoiets uitkomt, dan is het een hele bijzondere, magische dag. Dankjewel, Irene Wust. Mooi verteld. Niet alleen een bijzondere prestatie dus, maar ook een bijzonder verhaal achteraf van Irene Wust. Ja, en dan verrast ze zichzelf ook. Ze heeft geen idee waar het vandaan komt, zo'n 1500 meter. Nee, nou ja, dat zei ik net al een beetje. Ze wil het heel graag, maar ze weet ook niet waar ze het vandaan moet halen. Nou ja, omdat die 5 weken natuurlijk echt het hele leven op zijn kop gegooid hebben. En ze is gewoon zo ontzettend sterk. Als Irene Wust iets wil, dan gebeurt het. En dat blijkt maar weer. Ja, terwijl ze dan ook blijkbaar gisteravond nog met die vriendinnen heeft zitten praten erover. Ja. Bedoel, ja, dat is een lach en een traan. Dan komt er misschien ontspanning of juist spanning op de zaak te staan. Ja, nou ja, Irene Wust is wel iemand die dat heel goed kan. Die heeft ontspanning ook nodig voor de wedstrijd. Omdat ze anders, ja, ze zegt ook, was nog nooit zo zenuwachtig geweest ongeveer. En dan helpt het wel als je even lekker kan kletsen met een stel vriendinnen natuurlijk. Ook al gaat het dan over een beladen onderwerp, maar... dan nog is het de afleiding van je wedstrijd en ontspanning. Ja, verder het podium met Takagi en Bo, dat zijn de vrouwen die je daar ook wel verwacht. Ja, dat podium had je eigenlijk wel kunnen voorspellen, deze drie dames. Alleen de volgorde was nog een beetje afwachten. Maar ja, omdat Brittany Bo gisteren met een seconde voorsprong had gewonnen op de nummer 2, dacht ik, ja, dat zal ze toch niet weg gaan geven. Maar ja, daar deed Irene Wust niet aan mee. Dus ja... Ze heeft het niet laten zien wat ze eigenlijk op de 1000 meter gisteren heeft laten zien. Hadden we ook nog Antoinette de Jong en Melissa Wijfie, die ook allebei persoonlijke records rijden. Ja, allebei heel goed gereden. Ja, zeker. En Melissa Wijfie zit ook maar... Ze zit binnen de 2 seconden van de winnares. En dat is die komt gewoon steeds dichterbij. Elk jaar maakt ze stapjes. Deze drie dames hebben vorig jaar bij elkaar in team gezeten. En nu zijn ze alle drie eigenlijk hun eigen weg een beetje gegaan. En je ziet dat het ook voor Antoinette de Jong, maar ook voor Melissa Wijfje, heel positief is geweest om een beetje onder die schaduw bij Irene Wust vandaan te komen en hun eigen weg te kunnen gaan. En dat het druk er een beetje af is van het alleen maar presteren en dat ze lol mogen hebben. Ja. Er komt nu nog een 1500 meter bij de heren. 2 massastarts. Hebben we het hoogtepunt van de dag al gehad misschien in Insel? Nee, dat denk ik niet hoor. Nee, ik vreug me ook heel erg op rit 10 bij de mannen zometeen. Dat is Juskov tegen... Thomas Krol. En dat wordt zeker nog wel spektakel. Ja, zeker. Nou, dat gaan we op de voet volgen. En natuurlijk ook nog het vervolg van die 2 wedstrijden. Hè. De rust is het bij Groningen tegen Vitesse. Daar staat het. Ik ben mijn blaadjes. Hugo, jij weet het allemaal. Groningen-Vitesse. Ja, 1-1 is het daar. Oké, ik was net mijn blaadjes. En met tegen ADO? Je bent snel af. En met tegen ADO 2-0. Oké. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van... Dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1 app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf 415 euro per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Denk groot. Kijk op mini.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. Het is al 4, u krijgt het NOS-journaal van Dorald Megens. De politie wil of kan nog niet zeggen over de identiteit van de 4 mensen die zijn omgekomen in Obdam in Noord-Holland. Rond het middaguur ontdekte een voorbijganger daar een auto in het water met daarin 4 lichamen. Wanneer die auto te water is geraakt is ook nog niet duidelijk. Wel was volgens NH Nieuws bij de politie bekend dat er sinds gisteren 4 mensen uit de omgeving van Obdam werden vermist. In de Verenigde Staten is een dierenarts veroordeeld voor het inbrengen van zakjes vloeibare heroïne bij puppy's. Hij moest 6 jaar de cel in. De Colombiaan stopte in 2004 en 2005 de zakjes met drugs in de hondjes op een boerderij bij Medellin. De puppy's werden daarna naar de Verenigde Staten gevlogen, waar de drugs weer uit de dieren werden gehaald. De man vluchtte in 2005 naar Spanje en hij werd 10 jaar later opgepakt en vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn 3000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden die daar al bijna een week woeden. Bluswerk rond de noordelijk gelegen plaats Nelson gaat moeizaam. En de hulpdiensten zijn bang dat de harde wind die is opgestoken het alleen maar moeilijker maakt. Met 22 helikopters en 3 blusvliegtuigen probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Maar als het hard waait, mogen de helikopters niet meer vliegen. Familie van de piloot van het verongelukte vliegtuigje van voetballer Sala zamelt geld in om verder te kunnen zoeken naar zijn lichaam. Het lichaam van Sala werd gevonden in het wrak, maar dat van de piloot niet. Om te voorkomen dat de zoekactie wordt gestopt, is zijn familie een inzamelingsactie begonnen. Inmiddels is meer dan 100.000 euro ingezameld. Bij de WK-afstanden heeft Irene Wüst voor de 4e keer in haar carrière de 1500 meter gewonnen. In het Duitse Insel bleef de Olympisch kampioene als enige onder de 1,53. Haar tijd van 1,52,81 was bovendien een baanrecord. De Japanse Miho Takagi won zilver en Brittany Bowe werd derde. Het weer. De hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. 6 tot 10 graden is het. Vanmiddag trekt de wind weer aan. Matig of vrij krachtig, aan zee zelfs hard of stormachtig. Pas later vanavond wordt het vanuit het noordwesten weer droger. Morgen is het dan wisselend bewolkt met soms een bui en maximaal 7 graden. René Passet met de verkeersinformatie. Ja, hardnekkige file op de A27. Nogal. Maar de Rijkswaterstaat heeft me verteld dat ze over een half uurtje de werkzaamheden daar voorbij moeten zijn. Dus dan kan de file gaan oplossen. Richting Utrecht voorlopig een half uur vertraging tussen de brug Gorkum en Noorderloos. 4 kilometer staat er. En al het verkeer gaat via 1 rijstrook. Omrijden kan trouwens via de A15 en de A2. Rick Nieman reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire SkyActiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Welkom terug, lieve luisteraars. Eventjes snel naar de voetbalvelden. Groningen-Vitesse, Armaal. Is 2 minuten bezig in de tweede helft. Stand ongewijzigd 1-1. Emma ADO, Andy. Ook ongewijzigd 2-0 voor Emmen. Wel 2 wissels. Wordt bij een briesende coach van ADO, Fons Groenendijk. 2 wissels. Hooi en Pinas zijn gekomen. Straks vertel ik wie eruit zijn. Om 16:45 krijgen we ook nog FC Utrecht tegen PSV. De week afstanden in Insel gaan gewoon door, Sebastian Timmerman. Nu met de 1500 meter voor de mannen. De Nederlanders die straks in actie komen. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, Patrick Roest en Thomas Krol. Die gisteren tweede werd op de 1000 meter waarop Nuis een nederlaag leed. Hij wil revanche. Strakjes op deze 1500 meter bij de mannen. Tot 7 uur is dit NOS Langs de Lijn. In Groningen. Groningen, Vitesse, Arman Afsaroglu. 3 minuten inmiddels aan de gang in de tweede helft. 49ste minuut zitten we nu in. 1-1 is de stand. Vitesse, ja, iets beter geworden gaandeweg de eerste helft. En ja, heb je eigenlijk ook vermaakt, Arman? De eerste helft. Als je nou een cijfer moet geven, 6-je? 6-je. Ja. Ik spiegel het altijd af aan de andere wedstrijd die ik in zo'n seizoen zie. Dan zie ik ze vaak veel minder vermakelijk. Ik zie ze ook best wel vaak vermakelijker. Dus ik geef niet een onvoldoende. Het is maar waar was je gisteren? VVV tegen Willem II. Zeg ja. Het goed? Ja, was dat dus leuk? Het was leuker, vond ik wel. Ik heb vooral veel in de auto gezeten dit weekend. Van Venlo naar Groningen is een heel eindkantje. Oh, lekker voor de kilometers, joh. Goed, toch? Ja. Inmiddels Groningen, want daar ben ik volgens mij nu. En met Warmerdam, die de voorzet geeft. Maar die kan niet Sierhuis bereiken. Ze gaan zo meteen wisselen bij Groningen. Want ik zie al wat mensen hun trainingsshirtje uittrekken. Eerst een voorzet bij Vitesse naar voren. Van Karafaev op Darfalou. Dat was succesvol bij de 1-1. Nu is dat wat minder succesvol. En daar is Darfalou zo gefrustreerd over dat hij Chabot heeft vasthoudt. En dus een overtreding maakt. Vrije trap voor de FC Groningen. Dat meer dan Vitesse nog wel de punten heel hard nodig heeft. Dat ze onderin gewoon punten blijven pakken eigenlijk wel. En die verschillen heel klein zijn. Je hebt bij Groningen als je hier rondloopt wel het gevoel dat de stemming wat positiever is dan in de eerste seizoen zelf. Maar daar koop je niet zoveel voor. Als je die punten niet binnenhaalt. Vorige week dus 3. Ze wonnen hier de vorige thuiswedstrijd van Heracles. Daartussendoor zat een nederlaag tegen PSV. Een hele nipte met 2-1. Er ging in de slotfase nog een bal op de lat van Groningen. Dus ze waren daar ook nog dichtbij een punt. Ze moeten gewoon door Groningen. Ze moeten die punten blijven pakken. Anders moeten ze weer gewoon naar beneden gaan kijken. Want er staan daar heel veel ploegen heel dicht bij elkaar in de buurt. Nu een voorzet bij Groningen richting de rechterspits. Komt niet aan, maar Groningen houdt wel de bal in de ploeg. Met Ludovic Reis net buiten de middencirkel op de helft van Groningen. Van Vitesse, opening gezocht aan de rechterkant van het veld. En gevonden bij Belhassani. Sierhuis in de punt van de aanval. Het gaat iets anders met Handwerker. Meter of 20 van de goal. Weer terug naar Reis. Zo ziet Groningen de oplossing nog niet helemaal. Dan Thomas Brunst. Er wordt veel gecombineerd, maar het gebeurt allemaal om een ring rond het 16 meter gebied van Vitesse heen. Nou komt er wel een voorzet. En die bedijnt dan gewoon in de handen van de doelman van Vitesse. Eduardo, de wisselspeler die klaar staat inmiddels bij Groningen. Dat is Mo El Hankouri. Dat wordt de eerste invaller. Die gaat zo dadelijk komen. 51ste minuut. Groningen-Vitesse 1-1. En ADO, Andy, wat gaf jij voor cijfer aan de eerste helft? Hangt er vanaf voor welke ploeg. Dikke 8,5, misschien wel 9 voor Emmen. En een dikke 3 voor ADO. Want ADO liet helemaal niets zien. Een dikke 3 en waarom niet een gewone 3 voor ADO? Nou, een dikke 3 bedoel ik met een uitroepteken erachter. Je was verbaasd, hè? Ongelooflijk. Net zo verbaasd als ik gisteravond was over Ajax bij Heracles. Nou, waar ik was echt ongelooflijk. Onherkenbaar. En, ja. En... Real Madrid is blij dat ze... Oeh, hier komt de kans. Nee, buitenspel van Nesit. En dus gaat dat niet door. Maar er werd al gefluisterd dat Real Madrid blij is dat ze niet Heracles hebben gelood, maar Ajax. Het is balbezit voor Kjell Scherpen, die nog geen problemen heeft gehad. De keeper van Emmen. En deze wedstrijd heeft toch wel hard een doelpuntje van ADO nodig. Want ja, Emmen hoeft niet meer. Die staan 2-0 voor. Keurig. Elk puntje is meegenomen. Zeker als je er 3 haalt, dan kom je gewoon naast ADO. Hè. ADO staat nu 11e met 24 punten. En Emmen 16e met 21 punten. Maar komt gewoon richting de 12e, 11e plaats als ze mochten winnen. En daar ziet het wel naar uit. Of er moet iets heel geks gebeuren. Ik zei al 2 wissels. Elson Hooy gekomen en Shaquille Pinas. Pinas is voor Malone achterin komen te spelen. Nu heb je 2 linksbenige centrale verdedigers. Kijken of dat nog problemen oplevert als een van de 2 nu de bal heeft. Kanon. En de andere man die eruit ging, niets van gezien. Ja, hele slechte ballen. Melvin Lorenzen. Balbezit voor ADO. Elson Hooy heeft de bal. Maar ADO heeft nog geen tekenen van herstel getoond in de tweede helft. Ook nu niet, want hij raakt de bal heel makkelijk kwijt. Hooy. 2-0 en maar leidt. Inside me, it's trying to ignite. It gives off the heat of a sunbeam, even on the coldest night. It's like I'm burning from inside out, and I think I know who to blame. We have a fever that's wild and dangerous, and I wanna dance in the flame. Ja, we hoopten op een doelpuntje bij Shepherd, On My Way, maar ja, die viel niet. Weet je, ik vind eigenlijk dit mooier. Dit is al in zijn 3 seconden beter dan het hele vorige nummer. Ik ben helemaal met je eens. En dit is namelijk de tune van het matchcenter, Chris Wobbe. Want je kijkt ook naar Italiaans voetbal, hè? Ja, inderdaad. Bella Italia. Er wordt gevoetbald vanaf 3 uur tussen Torino en Udinese. Udinese natuurlijk 3 Nederlanders op de loonlijst. Bram Nuiting, hij start in de basis, is gestart in de basis. Segelaar en Ter Avest op de bank. En Torino staat op voorsprong. Dat betekent dat Udinese dus achter is gekomen. Vroeg in de wedstrijd door een goal van Aina. En ook in Bergamo bij Atalanta Bergamo, de verrassende nummer 7 van Italië. Ook dat staat 0-1 achter of 1-0 achter tegen Spal. En bij Atalanta starten Hans Hatenboer en Martin de Roon. Beiden dus. Van Italië gaan we naar België. Is de Brugse Stadsderby weer vervolgd. Nog steeds 1-2 dus. De voorsprong voor club. Een assist van Ruud Vormer. En eerder al een eigen doelpunt van Soufiane Amrabat. En ook op Wembley wordt weer gespeeld tussen Tottenham en Leicester. Daar nog steeds 1-0 de tussenstand in de 55e minuut. Door een doelpunt van Davinson Sanchez. Afgelopen week, Sebas, werd je bijna belaagd door de enthousiaste Noren op de tribune. Die duwden je aan de kant, gingen selfies maken. Want Pedersen kwam in de baan. Groot succes natuurlijk voor hen. De tent werd bijna afgebroken. Hoe is het nu? Ja, die zijn allemaal weer gaan staan en die zijn weer gaan roepen. Ja, we hebben het Noors aardig op kunnen halen hoor, de afgelopen dagen. Sverre Lunde Pedersen, hun held, de wereldkampioen op de 5 kilometer, is in de baan. En dat is ook wel een kanshebber op deze afstand hoor. Hij kan hem, als hij in vorm is, en dat is hij hier in Insel, heel vlak rijden. Overigens, over in vorm zijn gesproken. Zojuist heb ik gekeken naar een 19 jaar jonge Chinees, Zhong Yangning. Die kwam tot 1.44.27. Verbeterde daarmee zijn persoonlijk record met 1,8 seconden. En toen keek ik eens naar het blaadje waarop ik mijn voorbereiding heb gedaan. En toen zag ik tot mijn grote schrik dat dat maar 600ste was boven het baanrecord van Denis Yuskov. Dus ook bij de mannen gaat het, in navolging van de 1500 meter bij de vrouwen, ontzettend hard. Gaat het ook hard met Sverre Lunde Pedersen? Nou, in zoverre wel dat die Sergei Trofimov uit Rusland al op zo'n 20 meter heeft geschaatst. En bij het ingaan van de laatste ronde rijdt Pedersen 2300ste langzamer dan Ning. Maar hij is in de ronde sneller en verliest in zijn eerste volle ronde. En dat is Des Pedersens maar 17e van een seconde. En als je zo vlak kunt rijden en als je dat weet vol te houden, als Sverre Lunde Pedersen zijnde, dan ga je meedoen misschien wel voor de titel op de 1500 meter. Daar komt hij aan. Laatste 100 meter voor de Noor. Sverre Lunde Pedersen, is hij op weg naar de snelste tijd? Dan is hij ook op weg naar een baanrecord. En dat gaat hij dik verbeteren zeg. 1:43.16. Hij rijdt een seconde van het baanrecord af van Denis Yuskov. En u hoort het, de Noren recht voor mijn neus in dat Noorse vak. Die klappen en die juichen en die zijn heel blij. 1:43.16 met een verval tussen zijn eerste en zijn laatste ronde van maar 1,5 seconde. Dat is een topprestatie voor Pedersen, die al in rit 7 van de 12 heeft mogen rijden. En nu kan gaan afwachten wat de concurrentie gaat doen. En er gaat menig concurrent zich stuk bijten op deze toprit en een toptijd van Sverre Lunde Pedersen. 1:43.16. Hij gaat aan de leiding naar 7 van de 12 ritten. Emmen tegen ADO en die Houtkamp. Ja, ADO is al een keertje dichtbij geweest. Want doet het een stuk beter in de tweede helft dan de eerste helft. Nu ook weer in de aanval. Mooie bal. Troepé schiet de bal maar ook weer net over. Dat gebeurde ook bij een vrije trap van El Kayati. Toen er door Pinas net over werd gekopt. Bij die boomlange keeper van Emmen. Kjell Scherpen. Die dus nog altijd de nul houdt. Want Emmen heeft 2 keer gescoord. Via Bannink en Braken in de eerste helft al. Binnen 24 minuten 2-0 voor. Daarna nog veel grote kansen gehad. Maar de tweede helft is volgens nog voor ADO. Maar ook na een uur spelen heeft ADO nog niet kunnen scoren. Nu de uittrap van Scherpen gaat naar voren. Maar wordt weer opgevangen door Becker. Die in de gaten heeft dat wil je winnen, dan moet je voetballen. En dat heeft hij in de eerste helft niet gedaan. In de tweede helft des te meer. Nu een slechte bal van Kanon. Komt bij Scherpen terecht. En zo is Emmen weer in balbezit. Ik zei het al, deze wedstrijd heeft een doelpunt van ADO nodig. Anders bloedt hij een beetje dood. Want Emmen vindt het uitstekend. En de bal wordt nu uitgegooid voor een blessurebehandeling. 2-0. Emmen leidt naar 61. 60 minuten tegen ADO. Groningen tegen Vitesse. Armand doet een beschrijving van Slutsky. Vind ik dat zo mooi. Hij heeft het voordeel bij een 1-1 stand na exact een uur in Groningen. Dat het coachvak bij Groningen het grootste is van de hele Eredivisie. Dat betekent dat het terrein waar hij zich op kan bewegen ook significant groter is. En dat komt Slutsky wel goed uit. Want die beweegt, ja, die loopt hij op en speert, neer met zijn hoofd gebogen en dan weer omhoog. Maar wat mij ook fascineert, Hugo, is dat het is een graad of 7 hier in Groningen. Ja. Dus mensen hebben normaal gesproken wel een jas aan. Slutsky niet. Draagt een Colbert over een overhemd. Dat is het dan ook. Maar hij heeft het niet bepaald koud volgens mij. Dat komt omdat hij natuurlijk ook wel genoeg in beweging is. Geboren in Rusland, joh. Ja, Siberië waarschijnlijk. Tuurlijk. En wie weet zit er ook nog wat lekkere warme. Zou die in de Rus wat vodka ingooien? Lijkt wel zo'n type. Nee. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Wat Vinky? Binnenzak? Nee, heeft hij niet. Natuurlijk. Dat moet toch in een flacon? Die heb ik dan weer niet gezien. Nee, dat kan ook niet. Nee, moet toch geconcentreerd blijven. Is dat nog leuk om te beschrijven? Nee, want de rust had ook een half uur kunnen duren. Het eerste kwartier na rust is er niet bijzonder veel noemenswaardigs gebeurd. Ja, er is gewisseld. Een paar keer Bellassani is er net afgegaan. Bijvoorbeeld. Ja, die was niet blij, hè? Nee, maar die speelde niet zo goed. Nee. Van der Looy is zijn vervanger. En El Hankouri kwam voor Warmerdam. Vitesse nu in de aanval, want Vitesse heeft nog niet gewisseld. Serrero op het middenveld tegenover Reis gaat dan naar Ali. Ali speelt hem terug naar Van der Werf. En zo speelt Vitesse achter in de balronde. Maar waar ik de eerste helft het cijfer 6 gaf, is dat cijfer nu eerder omlaag aan het gaan dan naar boven, moet ik eerlijk zeggen. Ze hebben nog een half uur om daar iets aan te doen. 1-1 bij Groningen-Vitesse. De 1500 bij de mannen in Insel. Komen ze een beetje in de buurt van die tijd van Pedersen? Nee. Masaya Yamada was als een kamikaze-piloot gedroeg hij zich. Hij ging er vol voor, maar dat bekoopt hij in de slotronde. Derde tijd, 1:45:26. Bart Swings, totaal uit vorm dit toernooi. Alles gezet de hele winter lang op dit WK. Zijn 5 kilometer viel al tegen 15e. En op deze 1500 meter, 1:45:39, staat hij 5e. Als we 8 ritten hebben gehad, nog 4 te gaan. De Nederlanders komen nog. Maar nog even over die tijd van Pedersen. 1:43:16. Ja, Insel is officieel geen laaglandbaan, want het ligt op zo'n 700 meter hoogte. Kun je niet zo praten over zeeniveau laagland. Maar laten we het dan maar omschrijven als de snelste tijd ooit gereden buiten Salt Lake City en Calgary. Om nog maar meer waarde te geven aan dat nieuwe baanrecord hier in Insel. En de tijd dus waarmee Sverreloende Pedersen aan de leiding gaat. 4 ritten nog te gaan. We krijgen zo zijn landgenoot en de man die hier 8 jaar geleden wereldkampioen werd. De Noor Howard Bukku. Hij gaat het opnemen tegen de Amerikaan Joey Mantilla. Anouk van der Weijden kijkt met ons mee. Vorig jaar gestopt met wedstrijden schaatsen. Jij kijkt met ons mee naar die 1500 meter bij de mannen. Ja, hoogland, laagland, dit ligt op 700 meter hoogte. Ja, precies er tussenin eigenlijk. En want wat is dan het verschil met bijvoorbeeld Tiof? Je hebt gewoon een lagere luchtdichtheid, zeg maar. Dus je kan iets makkelijker door de lucht heen, waardoor het... Waardoor je sneller kunt schaatsen. En dat is wat een hooglandbaan natuurlijk voordelig maakt. Salt Lake en Calgary liggen hoger? Ja, precies. Die liggen op 1100 meter. Colalbo trouwens ook. Maar ja, die is weer niet overdekt. Dus dan heb je weer andere omstandigheden waar je rekening mee moet houden. En dit is een baan die daar net een beetje tussenin zit. En de luchtdruk was nu vandaag 992. En dat is gewoon een hele lage luchtdruk wat je in Nederland eigenlijk nauwelijks hebt. En dan komt er zo'n tijd uit als Van Pedersen zojuist. Ja, dat is echt... Je zag het al bij de dames gebeuren natuurlijk. Er werd heel snel gereden. Dus zo verrassend is het niet, want Pedersen is in vorm en er wordt heel snel gereden. Maar ja, net als bij Brittany Bowe, als je dan aan de start staat en je moet die tijd verbeteren, dan dat gaat voor deze mannen ook wel meespelen straks. Ze heeft iets neergezet voor Nuis, voor Roest, voor Krol. Ja, en voor Juskov. Ja, zeker. Ja. Die moeten dat nog maar weer zien te rijden. Die komen allemaal nog aan de beurt. Dat gaan we zo meteen ook allemaal horen. Chris Wobbe, jij hebt wat over Engels voetbal, hè? Ja, zeker. Uurtje gespeeld op Wembley tussen Tottenham Hotspur en Leicester City. 1-0 nog steeds de tussenstand. Had verandering in kunnen komen, want Jan Vertonghen veroorzaakte een penalty. Hij haakte Maddison in het strafschopgebied. Maddison speelt natuurlijk voor Leicester. Mocht zelf de strafschop niet nemen, want het moest Jamie Vardy doen. Die moest dan wel van de bank komen. Viel in en bij zijn eerste balcontact trapte hij de strafschop wel goed naar de hoek. Maar Hugo Lloris, de Franse doelman van Tottenham, redde uitstekend. Vardy uiteraard nog wel binnen de lijnen in de spits, maar 1-0 nog steeds. En Vertonghen, is hij niet het veld uitgestuurd? Want ik zag dat hij al geel had in de eerste helft. Ja, precies. Nee, hij staat nog steeds binnen de lijnen. Sterker nog, hij helpt mee in de aanval. Er komt nu trouwens een nieuwe aanval aan bij Eriksen. Die haalt uit. Oh, die scoort ook. Het is 2-0 voor Tottenham Hotspur, zeg. Prachtige uithaal. Nou, die pakken we mooi live mee, zeg. Van een meter of 17. Geweldige trap, zeg. Mooi laag in de hoek. Draaide weg van de doelman. Kansloos dus. En 2-0, waar het eerder bijna 1-1 was. Inmiddels is er in het Weserstadion om 3:30 al afgetrapt. Dan hebben we het over Werder Bremen. Van Davy Klaassen. En dat is op voorsprong gekomen door een doelpunt van Goodold Milot Rashica. Natuurlijk ex-Vitesse. Dan eerder op de dag een heel ander bericht. Lindsey Vonn. Zij heeft haar laatste run geskiet en ze eindigt uiteindelijk op het podium bij de afdaling. Ze pakte een bronzen medaille, 34 jaar. Het was de laatste run ooit en dat was natuurlijk emotioneel. Maar ongelooflijk, wat een topper. Ze pakte goud op de Olympische Spelen in 2010 in Vancouver op de afdaling. Ze pakte twee gouden medailles op het WK 2009 in Val d'Isère. En ze heeft in totaal 82 wereldbekerzegens achter haar naam staan. Lindsey Vonn, een legende, heeft afscheid genomen. In Insel op de 1500 meter bij de WK afstanden zijn de Nederlanders aan de beurt in de laatste drie ritten. En die moeten dus maar in de buurt zien te komen. Het liefst nog onder die tijd van Sverre Loene Pedersen. 1.43.16. Het is een tijd die Thomas Kool dit seizoen nog niet reed. Hij heeft 1.43.78 gereden. Daarmee won hij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. De laatste die hij reed op deze afstand. En dat was wel een doorbraak voor Thomas Kool. Eindelijk won hij een keer. Gisteren voelde het aan als winnen voor Thomas Kool. Wat hij deed. Hij werd dan weliswaar tweede op de 1000 meter achter Kai Verbeij. Maar hij was erg blij met die zilveren medaille. Hij neemt het dan nu op tegen Denis Juskov. Zoals ze zeiden in de ploeg van Thomas Kool. Thomas rijdt altijd tegen de rijder die de afstand wint op de 1500 meter. Nou ja, misschien gaat dat voorteken wel weer uitkomen. Juskov kan ook, net zoals Sverre Loene Pedersen, dat kan heel vlak rijden op de 1500 meter. En pakt al 2700ste op Sverre Loene Pedersen bij de opening in 23.46. Maar Kroll pakt meer dan een halve seconde. 23.20. Het is een stylist van 26 jaar. Woonachtig in Heerenveen. Het is altijd schitterend om te zien hoe Thomas Kroll zich beweegt over dat ijs. Dat bovenlichaam dat hangt helemaal stil boven de knieën. De benen vanaf die knieën en de heupen doen het werk bij Thomas Kool. Die leveren de zijwaartse afzet. En dat brengt hem met een rondje 24-9 naar 700 meter tot 48-17. En 1,3 seconden als buffer. 1,3 seconden als buffer op Sverre Loene Pedersen. Maar goed, die reed hem dus zo geweldig vlak. Kan Thomas Kool dat ook? Hij is in vorm. Dat hebben we gezien gisteren toen hij dus op dat Nederlandse podium stond op de 1000 meter. En hij rijdt Juskov nog altijd op meters achterstand. De Rus heeft het niet. Zo lijkt het op deze 1500 meter. En Thomas Kool met een rondje 26-2 pakt weer 2/10 erbij ten opzichte van Sverre Loene Pedersen. Maar nu met die 1,4 seconden voorsprong moet hij door die laatste ronde heen. En het wordt al moeilijker. Het wordt al trager. Dat bewegingsritme wordt minder op de kruising. Hij heeft de laatste buitenbocht. Juskov heeft zich wat herpakt. Komt nog dichterbij via de binnenbaan. Kool nog altijd met voorsprong. De laatste 50 meter gaan in. 1.43.16 is de tijd van Pedersen. En Kool duikt eronder. We zitten in de 1.42.58 voor Thomas Kroll. Wat een tijd zet hij hier op het scorebord. Wat gaat het hard hier in Insel. Thomas Kroll met nog twee ritten te gaan bovenaan. Hij is 16e van een seconde bijna sneller dan Sverre Loene Pedersen. Andermaal een baanrecord in Insel. Juskov op de derde plaats. En wij gaan ons opmaken voor de teamgenoot van Thomas Kroll, Patrick Roest. Maar dit is een fantastische tijd. Wordt dit de dag dat Kroll misschien wel het goud gaat pakken? Ja, Anouk. Wordt dit de dag dat Kroll misschien wel het goud gaat pakken? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik dacht dat de winnaar uit deze rit zou komen, dus dan... Het is niet Juskov geworden. Het is niet Juskov. Dat had ik van tevoren eigenlijk nog weer wel gedacht. Maar na die 1000 meter gisteren van Thomas, hij had zo'n goede sterke rit gereden. En hij is gewoon zo verschrikkelijk in vorm. Die rondetijden die hij daar reed, dacht ik, ja, als hij dat nog één rondje een beetje door kan trekken, dan komt Juskov hem nooit mee te halen op die 1500 meter. Maar Juskov had wat dat betreft eigenlijk de betere rit, omdat hij betere loting had qua kruisingen. Thomas Kroll heeft geen enkele kruising kunnen profiteren van Juskov, maar hij kwam gewoon niet in de buurt. Het gaat maar sneller en sneller ook. Ja, een persoonlijk record ook weer voor Thomas Kroll. Ik denk dat hij hiermee gaat winnen. Ja. Roest aan de start, Sebas. Ja, dat PR van Kroll had ik even gemist inderdaad. Ik zie het net. Met dank ook aan Steven Dalebout op het middenterrein. Mijn collega die gelijk appte van je vergeet het persoonlijk record. Terwijl Patrick Roest is begonnen voor zijn rit tegen Sataro Ichinoe uit Japan. Persoonlijk record met 500ste van een seconde. Het oude PR van Thomas Kroll gereden in Salt Lake City. Als je dat hier verbetert, zegt dat genoeg over de topvorm die je hebt. En over de geweldige klasse. We gaan naar Emanado en die Houtkamp. Spanning terug. Doelpunt van de invallers. Een eerste balcontact voor ADO. John Goossens maakt er 2-1 van. Nog 19 minuten plus extra tijd. En ADO spannend 2-1. Nog een dikke minuut in de rit tussen Patrick Roest en de 23-jarige Saitaro Ichinoe. Het zijn generatiegenoten. Patrick Roest reed zijn PR in Heerenveen dit jaar. Dit seizoen moet ik zeggen 1.44.12. En dat is dus 1,6 seconden trager dan de tijd waarmee zijn teamgenoot Thomas Kroll aan de leiding gaat. En we weten ook dat Roest de 5 en de 10 kilometer in de benen heeft, waar het twee keer misging. Waar hij twee keer genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Gisteren die 10 heeft hij die een beetje uit de benen kunnen laten kneden door de fysiotherapeut van zijn formatie voor voorlopig lijkt het er niet op. Want voorlopig is de nummer 2 van de Olympische Spelen op deze afstand de man die achter Saitaro Ichinoa aanrijdt. Ichinoa rijdt op zijn beurt al met de armen los, maar die moet nog een ronde. En ligt met het, bij het ingaan van de laatste ronde al 1,9 seconden achter op het schema van Thomas Kroll. Geen bedreiging dus, lijkt het in deze rit. Het gaat er alleen nog om of Rusty Ichinoa nog kan bijhalen. Maar dat gaat hem ook niet lukken, want hij moet ook nog door de laatste buitenbocht heen. En zo krijgt Patrick Rusty hier een tik van de Japanner Saitaro Ichinoa. En gaat Rust niet op het podium eindigen. Rust verliest het duel van de Japanner. De Japanner komt tot 1.43.54 en staat daarmee voorlopig op de vierde plaats. Kroll, Pedersen, Juskov, dat is nu de top 3. Waarmee we dadelijk de laatste rit ingaan. Nuis tegen Kim Rust trouwens, de zesde tijd. Hij speelt geen rol van betekenis op deze 1500 meter. Valt dat dan tegen of is het wel begrijpelijk met al die afstanden al in de benen? Ja, nou ja, hij heeft gisteren inderdaad een 10 kilometer gereden. Die heb je niet zomaar even verwerkt in één nachtje. Hij heeft natuurlijk een heel vol programma. 10 per zoet al wel laten schieten. Maar ja, en ook de echte topvorm heeft hij niet echt dit toernooi. Want ja, op de 5 kilometer lukt het ook niet zoals hij wilde. En dat gaat natuurlijk in je hoofd ook een beetje meespelen. Als het 2 keer net niet lukt. Ja. Dus, ja. Nu ook niet. Wat verwacht je van Nuis? Nou ja, ik verwacht niet dat hij de tijd van Thomas Kroll gaat halen. Okay. Thomas Kroll, ik zag net, hij reed precies dezelfde rondetijd als op de 1000 meter. En ja, dan moet Kjeld wel van hele sterke huizen komen, wil hij dit verbeteren. En voor de rit van Nuis stellen we het nu van 4 uur even uit. Sebas Geijer. Ja, laatste rit, 1500.